بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحاقة سچ مچ ہونے والی. الحاقة وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وما أدراك ما الحاقة اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة وہی کھڑکھڑانے والی جس کو ثمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية سو ثمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية رہے عاد ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِن بَاقِيَةٍ بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی. وحملت الارض والجبال فدكتا دكتا واحدة اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے. فيومئذ وقعت الواقعة تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا. والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے. يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی. فأما من اوتی کتابه بیمینه فیقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے. إني ظننت أني ملاق حسابيه مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا. فی جنت عالیہ یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں. قطوفها دانیہ جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے. يا ليتها كانت القاضية. اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی. ما اغنى عني ماليه آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. هلك عني سلطانيه ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی. خذوه فغلوه حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو. ثم الجحیم صلوه پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو. انه كان لا يؤمن بالله العظيم یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا. ولا يحض على طعام المسكين اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا. فليس له اليوم هاهنا حميم سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں. ولا طعام الا من غسلين اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے. لا يأكله إلا الخاطئون جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. فلا أقسم بما تبصرون تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں. وما لا تبصرون اور ان کی جو نظر نہیں آتی. إنه لقول رسول كريم کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو. تنزيل من رب العالمين یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں. وإنه لحسرة على الكافرين نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے وإنه لحق اليقين اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے فسبح باسم ربك العظيم سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو